Psalm 122, przeczytajmy kilka wierszy z tego psalmu. Ucieszyłem się, gdy mi powiedzieli, pójdziemy do domu Jahwe. Я радів, як казали мені, ходімо до дому Господнього. Ми dzisiaj nie musimy iść do jakiegoś szczególnego domu Jahwe. Ми зараз не можемо йти до якогось такого до одного дому Яхве, дому Господнього. В тамтим часі, коли цей псалм був писаний, був тільки один дом Яхве. В той час, коли це написаний був псалом, був тільки один дом Господній, то є храм Господній. Святиня в Єрусалимі. Святиня в Єрусалимі. My dzisiaj nie podróżujemy do żadnej szczególnej świątyni. My teraz nie odnosimy się do jakiejś jednej świątyni. My zgromadzamy się jako świątynia. My gurtujemy się jakoś w jednej świątyni, w jednym chramie. Każdy z nas jest świątynią. Każdy z nas jest chram. I gdy gromadzimy się, stanowimy świątynię złożoną ze świątyń. I kiedy zbieramy się, stanowimy się samym świętym chramem, świętym świętych. Czy w naszych sercach jest radość za każdym razem, gdy gromadzimy się jako świątynia? Czy w naszych sercach jest radość, kiedy my razem zbieramy się? Dawid ucieszył się, gdy mu powiedzieli: pójdziemy do domu Jahwe, do tej świątyni ziemskiej w Jerozolimie. Dawid zradził, kiedy mu сказали, że idziemy do chramu туда w Jerozolim. Jeśli Dawid radował się z pójścia do kamiennej świątyni ozdobionej złotem, jeśli Dawid cieszył się, jakże Dawid radował się, kiedy baczył to wszystko obrąblone złotem. O ileż bardziej my powinniśmy radować się, kiedy jesteśmy częścią żywej świątyni. No, i naскільки my зараз повинні радуватись, коли ми бачимо, що ми розуміємо, що ми є частиною цієї святині. Jezus obiecał, że jeśli choćby dwóch się spotka, jako dwie świątynie spotkają się razem, to Jezus obiecał, że uświęci ich spotkanie swoją obecnością. Jezus mówił, że jeśli dwoje zbierają się, to on obiecał, że on będzie присутствовать razem z nimi. A więc nasza radość nie jest tylko radością ze spotkania innych świątyń. Ale u nas radość jest taka, że my zbieramy się. Nie tylko z tego się cieszymy, że widzimy inne świątynie. Tak, bo my nie tylko radujemy się, że baczymy innych świętych. Ale radujemy się, dlatego że w naszym zgromadzeniu jest Pan świątyni. Ale radujemy się temu, że wśród nas jest zawsze sam Gospodź świątyni. Drugi wiersz mówi: stanęły nasze stopy, Jerozolimo, w Twoich bramach. Drugi wiersz mówi: nasze nogi stojały w wrotach Twoich, Jerozolimy. I dalej: Jerozolima, zbudowana jak miasto, spięta w jedną całość. Jerozolim zbudowany te jak te miasto, co złączone razem. Tak, że wstępują tam plemiona Jahwe, zgodnie z daną Izraelowi ustawą, aby wysławiać imię Jahwe. Kudy schodzą plemena Gospodnie, щоб свідчити Ізраїлеві, що іменю Господньому дякувати. A więc i dzisiaj my jesteśmy tutaj jako Boża świątynia, aby wysławiać imię naszego Boga Jahwe. І ми зараз тут, як в Божому храмі, щоб прославляти ім'я Господа. В ім'єню Яхве мамы об'явлення хвали і істоти нашого Бога. В Божім імені ми бачимо славу і присутність нашого Бога. В новому примірі, якого jesteśmy учасниками, в новому заповіті, що ми є учасниками Його, висловляємо і взиваємо ім'я Ісуса. Хвалимо ім'я Ісуса, którego imieniu mieści się, czy zawiera się, czy jest jednością z imieniem Jahwe. I w nim my mamy jedynstwo w imieniu Gospodnim. Jezus znaczy Jahwe zbawia. Jezus jest zbawiciel. Jahwe zbawicielem. Gospodzie zbawiciel. Jesteśmy tutaj, kochani, jako Boża świątynia, aby wysławiać to imię ponad wszelkie imiona. Це його ім'я маємо прославляти во всіх племінах, во всіх народах. Dalej w 5. wierszu czytamy, że tam stanęły trony sądu, trony domu Dawida. Але в 5-му вірші ми бачимо, що він сидить на трону дому Давида. І dzisiaj, і сьогодні, pośród zgromadzenia Bożego ludu, серед зібрання Божого народу, стоїть трон сина Давидового. Стоїть трон сина Давида. Того, który в Давиді miał tylko zapowiedź swojego wiecznego panowania. І в Давиді було насліддя свого вічного панування тут, на землі. Dzisiaj ten tron stoi wszędzie tam, gdzie choćby dwóch gromadzi się w imieniu Jezusa. І зараз цей трон стоїть везде, там, де збираються в ім'я Ісуса Христа. Трон decyzji Jezusa. Трон присутності Ісуса. Tutaj czytamy o wyrokach, sądach, czyli decyzjach. Тут читаємо о вироках, о судах, о рішеннях. To, co my tutaj robimy, kochani, to nie jest, oby nie było, ale to nie ma być nasze jakieś ludzkie decyzje tutaj, nasze jakieś ludzkie wyroki. My mamy szukać w naszym zgromadzeniu Jego wyroków, Jego decyzji, Jego rządów. Ми не маємо шукати тут якісь своїх рішень чи своїх там. Ми маємо шукати Його, завжди приходити в Його присутність і розуміти, що ми приходимо до Нього. Того, który pośród нас siedzi на своїм троні. До того, хто зараз посеред нас і той, хто сидить там на своєму троні. А ми, як Його слуги, вокруг Його трону висловляємо Його і чекаємо на Його поучення. А ми, як Його слуги, маємо слухати Його, чути Його і чекати Його навчання і Його волі. Wiersz 6. Proście o pokój dla Jerozolimy. Niech się poszczęści tym, którzy Ciebie kochają. Миру бажайте для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні, хто любить тебе. Niech pokój panuje w Twoich murach i spokój w Twoich pałacach. Нехай буде мир в твоїх передмур'ях, безпека в палатах твоїх. Ze względu na mych braci i przyjaciół pragnę powiedzieć pokój Tobie. Rady braci mojej, ta druzi moi, ja budu kazati, mir Tobie. Tu jest takie piękne hebrajskie słowo, które dobrze znamy, szalom. Це є таке слово, як всі ми знаємо добре, таке шалом. Słowo, które mówi o pokoju i dostatku. Це слово таке, яке говорить про покой, про спокій і достаток. О почуттю безпеченства. О таке відчутті безпеки. Відчуття безпеки. І бачимо, що молитвою Ізраїля був Był pokój dla tego miasta, dla tego miejsca, gdzie stała świątynia. I бачимо, що молитва була така про мир Ізраїля, де був храм Ізраїлю. I my dzisiaj wołajmy o Boży pokój, Boży szalom dla jego kościoła. I зараз ми взиваємо про Божий мир, про Божий шалом для церкви Божої. Dla każdego zgromadzenia świętych. Для кожного зібрання святих. Aby nie było wewnętrznych konfliktów. Aby nie było внутрішніх конфліктів. Żeby bracia i siostry się nie kłócili. Щоб брати і сестри не сперечалися між собою. Ale żeby bracia i siostry się miłowali. А щоб браття і сестри любувалися один одним. Bo tam, gdzie jest miłość między braćmi, там, де є любов між братьями. Там теж Яхве зсила свій покой, шалом. Там є Божий покой і мир і шалом. Ze względu на дом Яхве, останній вірш. Ze względu на дом Яхве, нашого Бога, прагне шукати твого добра. Якщо ми дивимося на дом Бога, то прагнемо шукати Бога. Кохані, każde nasze zgromadzenie winno dążyć, winno wypływać z tego dążenia do szukania dobra Kościoła. Szukajmy wszystkiego хорошого w cerkwi. Nasze pragnienie ze względu na Jahwe, na naszego Boga, ze względu na Jego chwałę, ze względu na Jego rozgłoszenie Jego chwały w tym świecie, to wyrasta z naszego wzajemnego umiłowania się, z naszego wzajemnego pokoju. Chwała Boga wynika z naszego pokoju. Якщо ми будемо бачити Бога і радуватись тому всьому, то з нас буде виходити наша радість і будемо превозносити Бога. Попатрімо ще раз на цей 9-й вірш. Давайте ще раз подивимося на 9-й вірш. Ze względu na dom Jahwe, naszego Boga, pragnę szukać Twego dobra. Ради дому Господа нашого Бога я буду шукати для тебе добра. Oby i dzisiaj Bóg dopomógł nam w tym zgromadzeniu to czynić. І зараз, щоб це нам Бог допоміг це все робити в нашому собранні. Żeby nasze słowa, rozmowy, modlitwy, pieśni, wszystko, co tutaj będzie się odbywać, było ku chwale Boga i ku naszemu zbudowaniu, umocnieniu. Щоб все, що ми тут будемо робити, співати, говорити, свідчити, щоб це було для хвали Бога і для нашого зібрання, і для нашого збудування. Abyśmy doświadczali w tym szalom, pokoju naszego wielkiego Boga. Щоб ми придбали цей шалом і мир в славі нашого Бога. Повстаньмо до молитви. Станемо до молитви. Kochany nasz Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za społeczność Twojego Kościoła, za obecność Pana Jezusa w Twoim Kościele, za obecność i działanie Twego Ducha Świętego w naszych sercach. Dziękujemy Ci i prosimy, byś błogosławił to nasze zgromadzenie. Panie, byś dopomógł nam zbliżyć się do Ciebie, który jesteś wywyższony na swoim tronie i wysławiać Ciebie i składać Tobie należne dziękczynienie, bo doświadczamy każdego dnia Twojej łaski. Doświadczamy, Panie, Twego miłosierdzia. Doświadczamy Twego działania i prowadzenia, i ochrony, i pomocy. Doświadczamy przeróżnych błogosławieństw, które płyną do nas z Twojej ręki. Panie Boże nasz, dopomóż nam przez Ducha Twojego Świętego wywyższać Ciebie, chwalić Ciebie. I gdy dalej będziemy rozmawiali, Panie, daj nam budować siebie wzajemnie, nie szukać własnej chwały, nie szukać niczego innego poza Twoją chwałą, poza uwielbieniem Ciebie i zbudowaniem, zachętą braci, sióstr. Prosimy, dopomóż nam dobrze wykorzystać ten czas, każdą chwilę. prosimy o Twoją łaskę i pomoc, abyśmy uwielbili Ciebie i doświadczyli zbudowania, zachęty, wzmocnienia, pokrzepienia przez Twego Ducha Świętego, który działa w naszych sercach. Amen. Śpiewajmy, módlmy się, poświęćmy jeszcze chwilę czasu na zbliżenie się do naszego Boga i wyrażenie naszego uwielbienia. Kiedy nowy wstaje dzień, ażby słońce w cień kładzie się, Boże imię chwalić chcę. Kiedy nowy wstaje dzień, ażby słońce w cień kładzie się, Boże imię chwalić chcę. Niech imię to chwalą wszyscy słudzy Pańscy wraz. Chwalcie imię Jego Pan. Błogosławcie odtąd więc Mu na wieki już. Chwalcie imię Jego Pan. Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się, Boże imię chwalić chcę. Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się, Boże imię chwalić chcę. Niech imię to chwalą wszyscy słudzy Pańscy wraz. Chwalcie imię Jego Pan. Błogosławcie odtąd więc Mu na wieki już. Chwalcie imię Jego Pan. Chwała Tobie, dzięki Ci. Amen. Amen. Prosimy, Ojcze, zmiłuj się. Amen. Od situ aż po zmierzch chwalić będę imię Twe, bo potężne i godne chwały imię Twe. Od świtu aż po zmierzch chwalić będę imię Twe, bo potężne i godne chwały jest. Uwielbiam, wywyższam ręce me wznoszę. Od świtu aż po zmierzch chwalić będę imię Twe, bo potężne i godne chwały jest. Godzien jesteś, Panie, abyśmy każdego jednego dnia pamiętali o Tobie, radowali się w Tobie, wywyższali Twoje imię, które jest ponad wszelkie imiona. To wielkie, potężne imię Jezus, w którym jest zbawienie i życie, uzdrowienie, wszelka łaska, jakiej potrzebujemy do życia i pobożności. Bądź błogosławiony, nasz Panie, nasz wielki Zbawco, Królu Królów, Panie ponad wszystkimi panami tej ziemi. Wywyższamy Ciebie, jedyny Zbawco, jedyny, godny chwały, Boże wielki. chwała Tobie i cześć z naszych serc i w Twoim Kościele. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Raz, dwa, raz, nie. Chyba, że ja nie słyszę nic. O, teraz jest. 2 tygodnie temu rozważaliśmy początek 10 rozdziału 2 listu do Koryntian. Może otwórzmy ten fragment. W zeszłym tygodniu nam się nie udało o tym porozmawiać, ponieważ brat, który był zaproszony, czy był tutaj u nas w odwiedzinach i był poproszony o podzielenie się słowem, dzielił się i już nie było czasu później na nasze rozmowy. Także wybaczcie, że żeśmy w zeszłym tygodniu jakoś tego inaczej nie ustawili. Ja myślałem, że on krócej czymś się podzieli. Nie mówiłem mu, ile ma mówić, więc nie mogę go winić za to, że tyle mówił, co mówił. Natomiast no, ten układ nasz był taki może nie najbardziej wygodny do słuchania kogoś, kto przemawiał. Natomiast no, dzisiaj w związku z tym, że ostatnio nam się nie udało porozmawiać, to chciałbym, żebyśmy wrócili do tego fragmentu, być może też odnieśli się do tego, o czym on mówił, ponieważ on też w jakiejś mierze tam dotykał tej kwestii duchowej walki, więc przeczytajmy kilka tych wierszy. Przeczytajmy kilka tych wierszy z 10 rozdziału, które się odnoszą do tego tematu i chciałbym, żebyśmy wspólnie spróbowali o nich porozmawiać. Od 3 wiersza Paweł mówi, chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała, gdyż narzędzia naszej walki nie są cielesne. Jednak w Bogu mają moc burzenia warowni. Burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I jesteśmy gotowi do wymierzania sprawiedliwości wszelkiemu nieposłuszeństwu, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. Czyli tutaj kilka tych wierszy odnoszących się do prowadzenia walki nie według ciała, ale według Boga. I chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, jak widzicie ten aspekt naszego życia w zborze, bo pamiętajmy, że te słowa są tutaj umieszczone w kontekście problemów w Kościele. Tak? To nie są słowa, które Paweł kieruje do ludzi, którzy mają wyjść na ulicę i mają tam w świecie burzyć jakieś warownie i tam prowadzić duchową walkę. To w ogóle nie o tym jest tu mowa. Tak często jest to przedstawiane, wyrwane z kontekstu, tak? Wyrwane jeden czy drugi wiersz z kontekstu i tak to jest często przedstawiane, że toczymy walkę właśnie z demonami, z jakimś światem tych upadłych duchów w świecie, ale te słowa tutaj w tym kontekście, możemy jeszcze sięgnąć do innych kontekstów, natomiast tutaj ewidentnie są w kontekście problemów w Kościele. Mamy przeciwników Pawła, którzy go próbują zdyskredytować, którzy go oskarżają, oczerniają, o czym Paweł mówi wcześniej i mówi później w tych następnych wierszach. I w takim właśnie kontekście problemów w Kościele, jakichś postaw ludzi, prób zmanipulowania innych ludzi, oszukania innych ludzi, wprowadzenia w błąd innych ludzi, Paweł mówi o toczeniu duchowej walki i o pewnym orężu, który ma moc zburzyć te warownie przeciwnika, te jakieś zamczyska, no, jakieś miejsca obronne. To słowo tutaj takie właśnie miejsca opisuje, obwarowane, obronne miejsca służące do walki, do prowadzenia boju. I Paweł mówi, że my mamy moc, aby się z tym rozprawić. Nie wiem, czy rozważaliście to, rozmyślaliście. Ja o tym mówiłem co nieco dwa tygodnie temu, ale zawsze dobrze jest usłyszeć, jak wy to rozumiecie, jak wy to odbieracie, na ile to jest czytelne, konkretne, czy wiemy, co z tym robić, czy to pozostaje w sferze jakichś takich tylko naszych teorii chrześcijańskich. Kto chce, niech się zgłasza, niech bierze mikrofon. Nosicielem, czy takim trochę i tutaj walczy, i trochę tu. Dlatego dobrze byłoby, żebyśmy może, nie wiem, jakoś tak, nie wiem, nie wiem jak, nawet jak to zorganizować, ale tak mi teraz to przyszło na myśl, żeby może jeśli nie teraz, to chociaż w domu zastanowić się nad tym, czy my w ogóle odbieramy to, że my jakąś walkę toczymy, bo wiecie, ciężko jest walczyć z kimś, czego nie widzę, prawda? No ja muszę być świadom pewnych rzeczy, żeby podjąć tą walkę. Natomiast jak nie widzę wroga, no to już nie będę sobie go sam rysował, malował i jak to się mówi, wmawiał, że on jest, skoro go w życiu moim nie ma. Ja zakładam, że najbardziej dla mnie jest taka wersja prawdopodobna, że po prostu może czasami się nie zastanawiamy, nie zauważamy, bo tak czy owak diabeł zawsze podchodzi tych, którzy są ludźmi wierzącymi, którzy są zrodzeni z Boga i po prostu chce ich z powrotem zaciągnąć do swojego obozu, tylko my możemy tego po prostu nie zauważać. Czy my to zauważamy? Tak, nie, może na początek. Danusia, podasz słówek Danusi. Chcę się podzielić tym właśnie w tych różnych doświadczeniach, tak jak tu w Słowie Bożym pisze, że nie walczymy z ciałem. I ja chcę powiedzieć takie moje świadectwo, że w tych różnych takich trudnych sytuacjach to, co mnie Duch Święty pokazuje, chwalę Boga za to, że jest Duch Święty i pokazuje, że nie mogę walczyć, gdyż nie jestem już w ciele, ale Chrystus jest we mnie. Jeśli jest Chrystus we mnie, to jest oręż Boży. I wtedy ja już nie biorę udziału w tym, co jest cielesne, ale biorę to udział, co jest duchowe. I jest wtedy zwycięstwo. I ja dziękuję Bogu za to Słowo Boże, bo ono mi wiele pokazuje. A jeśli ono pokazuje, że we mnie coś jeszcze jest i Duch Święty wskazuje na to, poddaje się w całkowite posłuszeństwo Duchowi Świętemu, on wtedy mnie oczyszcza z tego wszystkiego i widzę wtedy w bracie, w siostrze to same piękno. To same piękno, co on czyni we mnie. Bo on chce, żebyśmy naprawdę, tak jak był ten psalm, bardzo mi poruszyły te słowa, chociaż kilka razy go czytałam. Kilka razy, ale tam jest, że będę czynił ze względu na Boga. Ze względu na Boga. Jak trzeba naprawdę pokochać Boga, żeby czynić dobro bratu i siostrze. Sobie nawzajem. Rzeczywiście tą świątynią. Ale jeśli jestem świątynią Boga żywego, no to ja nie walczę z ciałem. To walczy mój król. I on jest zwycięzcą. I on prowadzi do zwycięstwa. I pozwólcie, że się z wami podzielę. Podzielę się z wami też to, co mi bardzo tak wniosło troszeczkę tak jakoś tam. Zmocnij nas i dziś, Panie, ten dzień jest dla nas jak wezwanie. Bez Ciebie dalej nie pójdziemy, ale z Tobą pójdziemy z tego dnia wolę Ojca. Zostaniemy, czyli wolę Ojca zostaniemy, nie? Jako świątynia Boga jest posłuszna całkowicie Bogu. Tak jestem tą świątynią, poddaję się Jemu, niech On mnie używa na swojej chwały. Dzięki Tobie, Panie, miłujemy, dzięki Tobie przebaczamy. Jakie to jest bardzo ważne dla mnie przebaczenie, dla brata i siostry. Jeżeli ja mam przebaczenie, to ja mam miłość. I mi zależy, żeby uczynić jej dobro. I będę wszystko robić w tym kierunku, żeby Bóg się uwielbił uczynić dobro. Dzięki Tobie wszystko, co ma wartość u Boga, już mamy. I to jest cały mój oręż. To wszystko już mam w duchowy sposób. Prowadź nas dalej, nasz uwielbiony Królu Zbawicielu. Jak to jest dobrze i miło, gdy wszyscy bracia i siostry, uczniowie Jezusa Chrystusa, miłując się zgodnie z sobą, przybywają. Adres wiecznego zamieszkania wszyscy domownicy wiary znają i do domu Ojca zmierzają. To jest cudowne, zmierzamy do domu Ojca. No to musi być sama miłość, bo tam tylko wejdzie miłość. Nic innego nie wejdzie. Państwo się trzęsę. I doskonale znają i do domu ojca zmierzają. Wszystko mają wspólne. Czy tak jest? Czy wszystko mamy wspólne? Jeżeli mamy wspólne, jest zwycięstwo. I do, wszystko mają wspólne w Chrystusie i w Jego duchu, zgodnie z Jego wolą, wobec siebie je używają. Niebiańskiego domu Ojca używać możemy to, co wieczne, to, co najpiękniejsze. Dlatego się dzielę to jako świadectwo, nie? Miłość Boga nas zrodziła i w Jezusie Chrystusie zgromadziła, aby jedno byli i niebiańskiego Ojca swego czcili i chwalili. Jest za co oddać chwałę Bogu, chwała Bogu Najwyższemu, jak dobrze, że miłość Ojca podjęła się dzieła naszego zbawienia. Rozpoczęło to w doskonałym Synu i w Nim dokończyła. Chwała Bogu. Trwajmy w Synu, a miłość będzie mieszkać w sercach naszych z radością. Trwać w Bogu, a miłość Jego będzie trwać w nas, w sercach naszych. Wieczna radość. Tak jak sobie w Bożym pisze, wiecznie się radujcie, zawsze się radujcie. Chwała Bogu. Miłujmy się nawzajem, napełnieni miłością Chrystusa, gdyż jedno życie mamy, aby okazać, jak prawdziwie się kochamy tą wieczną miłością. W wieczności tylko miłość będzie. Pamiętajmy o tym wszędzie. W doświadczeniach wygrywajmy, w wiecznej miłości się poddajmy. Bóg jest miłością przecież. Wszyscy o tym wiemy. Miłość najlepiej widać w przeciwnościach. Różne przeciwności, jak przychodzimy, to najbardziej miłość wtedy Boża jest w nas. Widać w przeciwnościach na ziemi. Mamy ich codziennie w dużych ilościach. Miłość poradzi sobie z nimi wszystkimi i w pełnym blaskiem chwały Jezusa Chrystusa jest jedno z Ojcem i wszystkimi świętymi. W Królestwie Ojca i Syna, jak pięknie i miło słyszeć ten głos, co w nieba, bramy wprowadza nas. Widzimy oczyma wiary naszego uwielbionego Jezusa Pana. Dołączmy do wszystkich świętych chwalców i razem z Nim śpiewajmy. Święty, święty, święty, halleluja. Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. Chwała Bogu, że żyjemy w Słowie Bożym, coraz bardziej i więcej wiemy, poznajemy Go więc dalej, w Nim zbawienie jest nam dane. Czyńmy sobie nawzajem same dobro, z pilnością czytając i słuchając Jego słowa, a na pewno trafimy do wieczności. Ojciec działa i Jezus działa. I uczniowie działajmy. I w woli Jego trwajmy. I tym się podzieliłam, to co przeżywałam. I rzeczywiście, jak jest bardzo potrzebne, że ta świątynia była napełniona chwałą Boga. I ona wtedy nie walczy tyle z nimi. Ona ma już oręż Boży. I chwała Bogu, i tym chciałam się podzielić, chwała Bogu, niech Bóg będzie uwielbiony za wszystko, co On uczynił dla nas. I On chce, żeby dobro Jego emanowało, ta chwała Chrystusa emanowała, żeby każdy mógł sobie dać to, co dał Jezus. Dla Jego chwały, dla chwały Boga, dla chwały naszego oblubieńca, który tęskni za nami i czeka, aż już się to wszystko zakończy, wtedy przyjdzie, zabierze, ale po oblubienicy, która jest zakochana w Nim. No to jest całe szczęście, to jest cała radość. Zagłębić się coraz więcej w tej miłości. Głębiej w tą miłość wejść. I ja o to proszę Pana, żebym jeszcze głębiej weszła w tą radość, tą miłość, to wszystko mnie. Kochać wszystkich tak, jak Jezus kocha. Nie robić różnicy. I chwała Bogu. Dzięki Bogu. Niech Bóg będzie uwielbiony. Chwała Bogu. Myślę, że miłość jest jednym z tych ważnych oręży duchowej walki. Pan Jezus mówi o naszych wrogach, których mamy miłować, czyli cielesną formą walki z wrogiem byłoby oddać cios za cios, przekleństwo za przekleństwo, złorzeczenie za złorzeczenie. Pan Jezus mówi, byśmy miłowali naszych nieprzyjaciół i modlili się za nimi, błogosławili im i czynili im dobrze, kiedy są w potrzebie. Czyli z pewnością to jest ważny element duchowej walki, a w szczególności w Kościele. Gdy jest ktoś, kto z różnych przyczyn, czasami przez taką swoją, przez brak okrzesania powiedzmy, przez gruboskórność, przez jeszcze niedojrzałość duchową, zachowuje się w sposób, który nas dotyka i rani, sprawia nam przykrość, bo się nie przywita z nami, bo się nie uśmiechnie do nas, bo z tym się przywitał i z tą się przywitał, a ze mną nie. Możecie się śmiać, ale to są realne problemy zborowe, które czasami się, które pośród nas mają miejsce. Przychodzi nowy brat do zboru i ma wrażenie, że jakaś siostra czy jakiś brat go nie lubią, bo się z nim nie przywitali, a z tym się i ze wszystkimi wokół się przywitali, tylko nie z nim. I teraz co z tym zrobić? Można myśleć sobie, coś ze mną jest nie tak, albo ten, albo to w ogóle, czy to jest w ogóle brat, czy to jest w ogóle siostra, skoro tak mnie traktuje. I łatwo jest zacząć cielesną jakąś propagandę, wiecie. Zacząć się obruszać, obrażać. Jak on się ze mną nie wita, to ja też się z nim nie przywitam. Albo podjąć duchową walkę. Czyli co? Zaprzeć się samego siebie, nie czekać, że teraz do mnie ktoś podejdzie i do mnie się uśmiechnie i mnie przywita i przede mną się pokłoni i dywan przede mną może jeszcze rozwinie. Tylko ja wychodzę do tego dziwnego brata, do tej nieuprzejmej siostry i okazuję miłość, i okazuję uprzejmość, i zapytam, co u nich słychać. Tak? To byłaby duchowa dla mnie walka. Nie według ciała właśnie, które mówi, podpowiada te złe rzeczy, te złe myśli, złe odczucia się w nas pojawiają, tylko podejmujemy walkę miłości. Modlimy się o tego brata, zaczynamy od modlitwy. Boże, błogosław tego brata, błogosław tą siostrę. To jest duchowa walka. To jest przełamywanie tych, to taki podałem, wiecie, banalny przykład. To jest, można powiedzieć, śmieszny, banalny, przedszkolny przykład. Ale niestety prawdziwy. Prawdziwy przykład. Jeszcze sprzed kilku miesięcy. Także zobaczcie, jak jako ludzie nie musimy mieć wielkich problemów, żeby mieć problemy. I diabeł tylko czeka, żeby nas ze sobą poróżnić. O bzdury, o absurdalne jakieś nasze wyobrażenia czasami. To są czasami, to wszystko jest tu. To nam się wszystko wydaje. Bo coś tam zobaczyliśmy, bo ktoś się nie zachował tak, jakbyśmy oczekiwali, że się zachowa. I zaczynamy kreować problem. Zaczynamy widzieć jakiś tutaj dramat. I niestety czasami zaczynamy zachowywać się cieleśnie. Więc miłość, bez miłości rzeczywiście jesteśmy na przegranej pozycji. Jeśli w naszych sercach nie ma miłości do braci i sióstr, nawet do tych, którzy faktycznie są jacyś trudni, którzy rzeczywiście są nieokrzesani, niekulturalni, ale to są nasi bracia i siostry, mimo tego. Może mają jakiś problem, może coś z nimi jest nie tak. I teraz jak chcemy z tym walczyć, co chcemy z tym zrobić? Chcemy się obrażać i chcemy siadać daleko od nich i jakby w ogóle nie chcemy mieć z nimi nic do czynienia? Czy podejmiemy trud miłości i wyjdziemy do nich, żeby, jeśli mają problem, to im pomóc, a jeśli nie mają problemu, tylko nam się wydaje, no to zburzyć to wyobrażenie, zburzyć to jakieś nasze coś, co sobie wymyśliliśmy i zbudowaliśmy. Nie? Więc tutaj miłość na pewno jest wielkim orężem, bez którego no, nie zbudujemy niczego w Kościele. Paweł nazywa miłość spoiwem doskonałości. Mówi, że żebyśmy usługiwali sobie spojeni miłością. Więc to jest ten element łączący nas. Coś jeszcze, bracia, siostry, może jeszcze tutaj widzicie. Patrzcie na ten fragment, patrzcie na te rzeczy, o których tutaj Paweł mówi, na tych wrogów, których on tu wymienia. Z jakimi wrogami mamy do czynienia? Paweł tutaj mówi o wrogich zamiarach. Wrogie zamiary w Kościele. Mówi o pysze albo zuchwałości, która podnosi się w sercach i nie pozwala poznać Boga. Mówi o myślach, które nie są posłuszne Chrystusowi, które muszą być poddane Jemu w posłuszeństwo. Asia. Nie wiem, czy to na temat. Okej. Bo ja jakoś tak długo czekałam, bo się obawiałam, że wyskoczę i gdzieś odbiegnę od tematu. Ja właściwie mam wrażenie, że ciągle jestem na wojnie i nieraz o tym rozmawiałam z osobami, które mi towarzyszą od początku mojego nawrócenia, że albo jestem na pustyni, albo jestem na wojnie. W każdym razie mam wrażenie, że jak na przykład słyszałam ten werset, że Pan mnie pasie na łąkach zielonych i tam o liliach i coś tam, to ja mówię, co to za abstrakcja, jak dla mnie. Bo miałam wrażenie, że właśnie ciągle z czymś się zmagam i to na różnych płaszczyznach. Robert. I między innymi pamiętam, jak się nawróciłam, to właściwie od początku, jak się nawróciłam, to dosyć wyraźnie widziałam takie zakusy złego, żeby zniszczyć ten pokój, który miałam od Boga. I przychodził z różnymi głupotami, takimi właśnie, o jakich mówisz, że ktoś nie podał ręki, to taki przykład akurat, tak, ale że mówię, że naprawdę to były takie głupoty, ale diabeł jakby cały czas pokazywał mi niedoskonałości innych, jakieś rzeczy, o które powinnam się obrazić, o które nad którymi nie powinnam przejść obojętnie. I już tak staram się, bo to jest naprawdę szeroki temat, i dosyć często na początku, jak słyszałam takie myśli, to po prostu w duchu mówiłam, idź precz, szatanie. Jakby bardzo wyraźnie rozróżniałam, z kim mam do czynienia, że to nie jest nic innego, jak po prostu takie podszepty złego. I czas mijał, tych rzeczy było cały czas bardzo dużo, a nawet miałam wrażenie, że im dłużej byłam wierząca, tym ich było więcej. I jakby ciągle te obrazy gdzieś tam były takie podsuwane właśnie, że a to jest źle w Kościele, a tamto jest źle w Kościele, a to jest źle, a tamto jest źle. I różne rzeczy też takie bardzo trudne działy się też i u mnie w rodzinie i z czasem coraz trudniejsze. I z czasem tego wszystkiego było tak dużo, że jakby te rzeczy zaczęły mnie dotykać. Jakby już nie miałam, jakby nie wiem, nawet co, siły, żeby się temu właśnie cały czas tak przeciwstawiać jak na początku. Tylko z czasem jakby to wszystko zaczęło mnie przygniatać, że jest tego tak dużo, że to się ciągle dzieje, że jakby nie ma chwili wytchnienia. I różne postawy we mnie się zaczęły pojawiać, takie, które wydawało mi się, że pomogą mi po prostu przetrwać to wszystko, ale z czasem się też jakby sama przekonywałam, że to jest droga donikąd. Że jakby jeżeli się nie podejmuje tej takiej walki duchowej, to nie odchodzi, to nie znika. To po prostu cały czas jest. I właściwie, no nie wiem, na różny sposób sobie z tym radziłam i chyba takim orężem, które jakby cały czas daje Bóg i dawał mi Bóg, to jest po prostu Słowo Boże i to, co jest napisane, żeby się w tym Słowie przeglądać jak w zwierciadle i jakby też tą swoją postawę, nie tylko postawy innych, ale swoją postawę też konfrontowałam ze Słowem Bożym, no bo jak czytasz Słowo Boże i czytasz je na poważnie, to jakby nie ma innej opcji, jak konfrontować siebie z tym Słowem. I jeżeli chcesz iść za Panem, no to jakby uczysz się, jak tego Słowa używać, czym jest to oręże, jak to po prostu stosować w tych codziennych różnych zmaganiach, których no ja osobiście miałam zawsze bardzo dużo. I myślę, że cały czas mam, tylko Bóg mnie też zmienia i ten oręż, którym jest Słowo Boże, którego się już w jakimś stopniu nauczyłam używać i też Bóg uczy mnie jeszcze cały czas stawiać kolejne kroki wiary, mając Słowo Boże. To na przykład powiem, na przykład, tak, bo ja lubię na przykładach, jakby mi jest chyba tak najłatwiej jakoś. Jak byłam w tym pierwszym zborze swoim, to z taką wielką ufnością podeszłam do tego, że jestem w kościele, że jestem razem z dziećmi bożymi i byłam taka bardzo może infantylna, no nie wiem. W każdym bądź razie przez takie różowe okulary patrzyłam na wszystko dookoła. I trochę czasu mi zajęło, zanim zaczęłam w ogóle dopuszczać chyba do siebie taką wiadomość, że niektóre obrazy są naprawdę złe. Że to nie jest tylko coś, co... Bo ja chyba przez jakiś czas również też tak do tego podchodziłam, że a to diabeł, a to diabeł, a to diabeł. Ale z czasem też zaczęłam chyba też dopuszczać do siebie właśnie, że pewne rzeczy niestety są faktami. I jako kobieta miałam bardzo długo taki poważny problem, i co ja mam w ogóle z tym zrobić? Przecież, no bo tam była też taka nauka, że no, kobieta ma milczeć i jeżeli coś ma, że tak powiem, jakiś problem, no to ma się pytać męża w domu. Ja się akurat nie za bardzo skłaniałam ku temu, co jak mąż mi odpowiadał w tych sprawach, bo też uważałam, że on też mi nie odpowiada tak jak Słowo Boże. I jakoś tak cały czas miałam taki konflikt. I właściwie to, co jedyne, co przychodziło mi do głowy, co mogłam wtedy zrobić, to po prostu przychodzić z tym do Boga, modlić się i prosiłam Boga o to, żeby po prostu pokazał mi, jak się sprawy rzeczywiście mają, jaka jest prawda. I tak naprawdę było to tylko kwestia czasu i ta osoba została zdemaskowana i jakby sprawa się wyjaśniła. I jakby wiele takich dylematów mam właśnie jako kobieta, że kobieta nie może się jakby odzywać, no bo tak to rozumiałam przez wiele lat. I że jak ma jakieś pytania, no to właśnie ma się pytać męża w domu. Jak czegoś nie rozumie, to ma się pytać męża w domu. Nie zawsze ten mąż w domu jest akurat mężem według serca Bożego, który ci tak odpowie, jak... Jak ja czytam w Słowie Bożym, że jakby nie widzę tego konfliktu między tym, co mówi mąż, a między tym, co mówi Słowo Boże. Także chyba nie zawsze jest to, nie wiem, czy to chodzi o męża w sensie fizycznego, czy o męża w sensie na przykład każdego brata w kościele. Nie wiem, tak do końca jakby nie jest to dla mnie jasne. I na przykład jak trafiłam też tutaj do zboru, to też bardzo długo te różne rzeczy złe, których doświadczałam wcześniej w różnych społecznościach, kładły się takim ciężarem i takim cieniem na, że już przyszłam z pewnym obciążeniem do nowego zboru i też wiedziałam, że to jest moja duchowa walka przed Bogiem, żeby najpierw zrobić porządek w sobie, ze swoim życiem, z tymi starociami, które gdzieś tam na sobie dźwigam i żebym rzeczywiście z takim wolnym sercem przyszła i przyjrzała się temu, co się dzieje. I to słowo napomina was przez cichość i łagodność Chrystusową. Wiem, że jest dla mnie takie bardzo ważne. I był taki moment, gdzie było dla mnie takim dużym błogosławieństwem, bo we mnie było bardzo dużo emocji, różnych emocji. I właśnie to słowo, że napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową było dla mnie takim wyciszającym, stopującym i takim z czasem też takim uzdrawiającym. A co do burzenia warowni dla sprawy Bożej, to no, nie wiem, ja akurat łączę to głównie z takimi, już nie mówię o jakimś w ogóle niewłaściwym nauczaniu, że na przykład w zborze jest niewłaściwe nauczanie, ale no bo tak rozumiem też tą pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga, ale też takie różne zachowania w zborze, które jakby przez te wszystkie lata widzę i w sobie i doświadczam gdzieś tam od innych, to myślę, że w dużej mierze to są takie zachowania pokroju, tak jak właśnie mówiłeś, że my sobie coś myślimy, że my coś czujemy, że... Na pewno zakładamy, że na pewno jest tak, a nie inaczej i z tego naprawdę bierze się mnóstwo różnych podziałów, takich nawet nieoficjalnych, ale takich, które są wewnątrz nas. Jakieś nierozwiązane sprawy, nieprzebaczenie, brak miłości. Jest napisane, że miłość są różne przymioty miłości. I jakby to, co Bogusia, to, co mówiła, przepraszam, Danusia, o miłości i co często mówi, to jest napisane, że miłość nie myśli nic złego. Często sobie też o tym myślę w kontekście swojego własnego zachowania w różnych sytuacjach i nawet jeżeli to jest czyjeś zachowanie w stosunku do mojej osoby czy kogoś, to jakby staram się tak kierować rozmową, jeżeli na przykład mam możliwość rozmowy, czy tak kierować swoim własnym myśleniem. Właśnie jakby ja długo nie rozumiałam tak praktycznie, co to znaczy, żeby nieść ten krzyż i krzyżować to swoje ja. I między innymi właśnie w takich sytuacjach to słowo do mnie przemawia, że właśnie jakby rezygnuję z własnych racji, z własnych, no nie wiem jak to powiedzieć, jakichś przekonań, czy jakichś korzyści, nie wiem, uznania chociażby, tak? Czy nawet zrozumienia, a staram się jakby tą całą sytuację przekierować na to, żeby to Bóg był zwycięzcą. Ja to mówię bardzo ogólnie, ale jakby te wszystkie rady, jakie mamy w Słowie Bożym, czy też ta poprzeczka, jaką stawia nam Słowo Boże, a więc Bóg, tak rozumiem, żeby jednak do tej poprzeczki wszelkimi sposobami po prostu dosięgać. Ogólnie bardzo. Dziękuję. A więc można ustalić już jedną pewną rzecz, że człowiek, który przychodzi do Chrystusa, staje się jego żołnierzem, wojownikiem, automatycznie staje do wojny przeciwko złu, przeciwko diabłu. Niezależnie od tego, na ile my sobie z tego zdajemy sprawę, czy w ogóle sobie zdajemy z tego sprawę, o tym mówi Słowo Boże i jeśli ktoś nawet tego nie widzi, powiedzmy, to musi to po prostu przyjąć wiarą, że taka jest prawda, że jeśli przychodzimy do Chrystusa, to automatycznie stajemy na wojnie. Mam nadzieję, że doświadczamy tego w naszym życiu, bo to też jest w pewnym sensie jakieś takie jakby uwiarygodnienie tego, że przeszliśmy na stronę Boga, kiedy zło stara się nam w tym wszystkim przeszkodzić. Dobrze byłoby, uważam, zdefiniować, co jest z Boga, a co jest z diabła, żebyśmy mieli jakieś, prawda, rozróżnienie w naszym życiu. I Słowo Boże tutaj, tak ogólnie biorąc, wyraźnie nam podpowiada na ten temat. Mianowicie, że to, co jest od złego, to jest przede wszystkim, kim jest diabeł? Jest kłamcą? Jest tym, który co chce zatracić, który chce zabić, zamordować, zburzyć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, wszystkie myśli, które przychodzą, takie myśli przychodzą do nas, znaczy, że na pewno są z diabła. Nie ma w tym na pewno Boga. Jeśli czujemy w tym niepokój, jeśli czujemy w tym gniew, zło, jakąś wrogość, wszystko to, co nas, że tak powiem, no jakoś burzy nasz porządek, nasz pokój, jest od złego. I to musimy wiedzieć, że to jest na pewno od złego. Natomiast to, co Bóg daje, to jest spokój, to jest wstrzemięźliwość, to jest miłość, to jest... Ja może przeczytam z listu do Galacjan. Jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, a nawet obżarstwo jest napisane. To są wszystko uczynki ciała i to wszystko pochodzi, ja bym powiedział, źródłem tego jest od złego, jest od diabła. Natomiast jeśli chodzi od Boga, to tutaj mamy akurat totalne przeciwieństwo i musimy nauczyć się to odróżniać. Od Boga są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są uczynki, to są owoce Ducha Świętego, czyli owoce Boga, czyli to, co Bóg do nas mówi i sprawia w nas właśnie te rzeczy, znaczy, że one są z Boga. Druga rzecz. Musimy zdać sobie sprawę, że my tych rzeczy sami nie pozałatwiamy. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy my w tym wszystkim dali sobie radę. Jezus wyraźnie powiedział, że beze mnie co? Nic uczynić nie możecie. To jest dla nas wyraźna wskazówka, że aby odnieść zwycięstwo nad tymi złami, nad rzeczami złymi, nad rzeczami, które są rzeczami ciemności, jedynie może Bóg nam to uczynić. Jedynie Bóg może nas w tym wspomóc. Owszem, my też mamy swoją odpowiedzialność, czyli może to zrobić tylko Bóg, ale też mamy swoją odpowiedzialność. I tutaj uwaga, ja nie wiem, z 3 tygodnie temu, może miesiąc temu mówiłem przykład o tym, żeby trzymać się z daleka od wszelkich spraw tego świata, czyli od tego, co piszą, wymieniłem Wirtualną Polskę, Onet, i można by tam dodać jeszcze różnego rodzaju TVN i TV, jakieś tam, cokolwiek by nie było, NBC, CBC i tak dalej. Musimy trzymać się od tego jak najdalej. Nie możemy w to się zagłębiać. Musimy trzymać się tego, co jest napisane w Słowie Bożym. Musimy to rozważać z modlitwą, z prośbą do Boga, żeby nam tym wspomagał. Zauważyłem u siebie, dlaczego to mówię? U siebie zauważyłem coś takiego, że jak za bardzo wejdę w sprawy tego świata, mój porządek Boży, mój pokój Boży zaczyna się walić. Nie wiem, czy się zgadzacie z tym, czy w ogóle nad tym się zastanawialiście. Mam nadzieję, że tak. Albo na ile się nad tym zastanawialiście, na ile to jakoś myśleliście o tym. W każdym razie u mnie tak to działa. Jak za mocno angażuję się w sprawy tego świata, to wtedy przychodzi właśnie to, co jest od złego. Natomiast kiedy się skupiam na Słowie Bożym, na rozważaniu Słowa Bożego, wspomaganego modlitwą do Boga, żeby Bóg mi w tym pomagał, w swojej komorze, niech to nawet będzie na swoim ulubionym fotelu, to nie muszę klęczeć przy tym, naprawdę. Najważniejsze jest to, jakie są moje myśli, na co one są nakierunkowane, to Bóg wtedy mnie wspomaga i wtedy przychodzi pokój. Kolejna rzecz, z której musimy sobie zdać sprawę. Nie możemy skupiać się, słuchajcie uważnie, nie możemy skupiać się na samej li tylko walce ze złem. Nie możemy się na tym skupiać. My musimy wybiegać do przodu, co z tej walki wynika. A co Słowo Boże nam mówi? Co z tej walki wynika? Że przez to wzrastamy w Bogu, bo Bóg nas, Bóg dopuszcza do pewnych sytuacji, jeśli jesteśmy krnąbrni, ale też jednocześnie cały czas trzyma nas za rękę. Przechodzimy przez to, stajemy się mocniejsi, wzrastamy w Bogu, Bóg nam z czasem, oby jak najszybciej, pokazał, w czym popełniliśmy błędy i starajmy się już tych błędów dalej nie popełniać. Poza tym musimy nasze oczy duchowe zwrócić na finał. Nie możemy skupiać się na samej walce, ale powinniśmy bardziej skupić się na zwycięstwie, które jest dla nas zagwarantowane. My nie możemy myśleć tylko o walce, ale tak jak mówię, powinniśmy skupić się na zwycięstwie, które Bóg nam obiecał i na pewno tak wykona. Kwestia jest tylko też naszego zaufania do Boga. No chyba na razie może tyle. Nie wiem, może jeszcze ktoś chce dodać, czy jak. W każdym razie, tak jak mówię, przez swego rodzaju próby musimy przechodzić ze względu na swoją krnąbrność, ale naprawdę trzymajmy się tego, co jest dobre, co jest miłe i co jest poczciwe. Tego się trzymajmy, a wtedy będziemy zwycięzcami tutaj na ziemi i finalnie odniesiemy zwycięstwo, czyli będą dla nas otwarte wrota do Królestwa Bożego. Zapewniam was, raczej Słowo Boże zapewnia, wtedy nasze życie, nawet tutaj na ziemi, jeśli skupimy na tym, co nas czeka w przyszłości, jeśli na tym się skupimy, życie nasze nawet tutaj będzie dużo łatwiejsze. Ono nie będzie całkowicie wolne od doświadczeń, ale łatwiej będzie nam po prostu przez nie przejść. Brat jeszcze tutaj mówił o zwycięstwie, także miałem przygotowane tutaj kilka cytatów i jest z Apokalipsy świętego Jana, 12 rozdział, 11 werset, mówi o właśnie zwycięzcach. Oni jednak odnieśli nad nim zwycięstwo dzięki krwi baranka i dzięki prawdzie, którą głosili, gotowi poświęcić życie i pójść na śmierć. I tutaj właśnie to są ci zwycięzcy i dzięki czemu odnieśli zwycięstwo. Jeszcze o tej walce tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, co Piotr pisze. Kochani, jesteście na tym świecie pielgrzymami i gościami, dlatego zaklinam was, powstrzymujcie się od zmysłowych pożądań, które walczą przeciw duszy, czyli te pożądania przeciw nam walczą. I szybciej była mowa o tych warowniach. Z tego co wiem, warownie to są warownie obronne. A my mamy miecz Słowa Bożego, a zły ma swoje pociski. Czyli on jest gdzieś w twierdzy, a my jesteśmy w natarciu do niego. Jesteśmy w zupełnie tak... Paweł pisze w liście do Efezjan: bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Czyli on w nas strzela, my jesteśmy bombardowani tymi pociskami, a jednak musimy ruszyć z całą zbroją i tarczą i mieczem, musimy do niego podejść i musimy zwyciężyć. Tak samo jak Paweł mówił tu, inicjatywa leży po naszej stronie, myślę, że to my powinniśmy pierwszy krok zawsze postawić i być na przodzie właśnie swoich działań, a nie właśnie brać uprzedzenia, jakąś pychę i zostawać w swoich myślach, tylko po prostu działać, być w drodze cały czas. Ja przepraszam, a mówię tak na przykładzie swoim, co tak? Jak to praktykujesz? Chodzi o to właśnie, że jeżeli ktoś coś złego dla mnie zrobił, no mówię o sobie, tak? Że jeżeli na przykład jest taki przykład, jak Paweł podał, czy podanie ręki, czy o kimś coś na przykład źle myślę, albo no, ktoś się wypowiada, mówię, ale no, myślę sobie, ale co za bzdury mówi na przykład, nie? Że całkowicie mi się to nie podoba i wtedy właśnie staram się poznać tego człowieka, bliżej spojrzeć na te jego problemy i wbrew na przykład swoim odczuciom, które są zrobić coś na ludzki sposób nielogicznego. Czyli po prostu podejść do tego człowieka, czy się spytać, czy po prostu Specjalnie wiem, że mówił na ten temat, który mi się nie podobał i jeszcze mogę do niego podejść i jeszcze go zagaić o ten temat. O co dokładnie chodziło i później, jeżeli dostaję taką odpowiedź, to dopiero dostaję takie zrozumienie, co ten człowiek naprawdę miał na myśli. O co mu tak chodziło i czy ja mu w ten sposób mogę pomóc, mogę coś zrobić, dzięki czemu on też coś zrozumie. Ja króciutko chciałam powiedzieć. Przede wszystkim wszystkich przywitać serdecznie. Cieszę się, że mogę znowu z wami być jakiś czas. Takie słowa na pocieszenie. Słuchajcie, to wszystko, co mówimy, jest ogromnie cenne. To są przykłady praktyczne, których nam tak czasami w tym boju, który toczymy, brakuje. Jak się zachować? Ale w gruncie rzeczy wiemy, jak się zachować. Każdy wie. Każdy walczy z czymś innym. W uświęcaniu. W upodabnianiu się do Pana Jezusa. I ja myślę, że ja wiem, kiedy ja się przeciwstawiam albo mam ochotę się przeciwstawić. To każdy wie. Jest konkretna sytuacja. Ogarniam ją. I teraz dla kogo będzie plus? Dla szatana czy dla Pana Jezusa? Jak ja się zachowam? Gdzie, po czyjej stronie będzie zwycięstwo? Bo Pan Jezus nie ma tutaj innych rąk jak nasze, innych nóg, innych ust. I to właśnie wiemy, jak się zachować, czy cieleśnie, czy tak, jak mówi Słowo Boże. I teraz jest albo lewo, albo prawo. Dwie opcje. Wiem, że to w czasie czasami jest, że to jest walka, bo dziś mam takie przemyślenia, ale gdy zajrzę w swoje serce i przyłożę to wszystko, co we mnie się gotuje, do Słowa Bożego, to ja nie mam alternatywy. To chcąc podobać się Bogu, muszę być, tak się zachować, jak mi mówi mój Pan i Zbawiciel. Ja nie wiem, tak to rozumiem. Takie słowa pociechy właśnie przyszły mi teraz. Tak wołałam do Pana, żeby jakieś słowa pociechy przyszły mnie i Pan dał takie słowa pociechy, jeśli to jest we mnie. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, zwierzchnościami, władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich, no i tak dalej, dalej, zbroja, cała zbroja Boża. Jezus cały był uzbrojony, tą od Ojca całą zbroję miał, cały zwycięzca. I teraz jeżeli On mi dał tą zbroję Bożą, ja tą zbroję mam na sobie, i pilnuję, żeby ona gdzieś mi nie zostawić hełm, nie zostawić miecz, nie zostawić tą tarczę wiary, nie, ale cały czas to mam i dzięki łasce Bożej i widzę mojego wodza, który idzie przede mną, a jest zwycięzcą, idę za nim i tak jak bracia, siostry, idziemy razem za nim i to jesteśmy zwycięzcami i diabeł nie ma przystępu. Bo to jest Jezus, to jest miłość, to jest potęga, to jest moc, to jest cała chwała. I on nie ma przystępu. I ja już się nie zajmuję tym, co jest w świecie, tym, co jest cielesne. Także walczymy jeszcze z tym, ale już coraz mniej tego jest, a więcej jest o moim domu u Ojca w niebie. Więcej myśli tam biegną, więcej serca już tam jest, nie? Czuję się już tam w domu. I całym sercem tak pragnę, żeby tam żadnego z nas nie zabrakło. Żadnego z nas. Niech Pan rozlewa tą miłość, abyśmy byli zwycięzcami z miłości do Jezusa. I wiem, jak On nas kocha i chcę, żebyśmy Jego kochali. I Jemu niech będzie chwała. To ja bym się tym podzielił, bo to tak dotarło do mojego serca. Nie? Cała ta zbroja. I te żadne pociski diabelskie nie trafią, bo one się odbijają od Pana i wracają z powrotem do tego, który je posyła. I chwała Bogu. Amen. Szczególną rzeczą, ja też toczę bój ze ciałem, bo mnie zaraz chrypka bierze, no jest to też swego rodzaju pewnie jakaś złośliwość mojego ciała. W każdym razie bardzo dobrze, że siostra tutaj Danusia zacytowała, właściwie powiedziała o tym, że Chrystus musi iść przed nami. To jest, ja bym powiedział, to jest podstawa. I to, co Krzysztof cytował, to jest z objawienia Jana, o ile się nie mylę, z objawienia Jana, że oni zwyciężyli go przez krew baranka. Zobaczmy, jak Izrael był w Egipcie, jak go uciskali i jak Bóg chciał ich wyciągnąć stamtąd, bo im to obiecał, to powiedział tak, żeby zabili baranka jako ofiarę, spożyli go w taki sposób, jaki był przeznaczony dla Izraelitów, ale co najistotniejsze, znaczy co bardzo istotne, powiedział, żeby wzięli... Powiedział tak Bóg poprzez Mojżesza do Izraelitów. Jeśli chcecie być ocaleni, to jedną rzecz, którą musicie zrobić, jedną jedyną rzecz, którą musicie zrobić, to krwią tego baranka obmazać od drzwia i nad proże. I to wszystko. I nic więcej nie musicie tak naprawdę robić. Tylko w tym musicie być posłuszni. I rzeczywiście każdy z tych, który to uczynił, został zachowany. To znaczy jego pierworodny został zachowany. Izraelici nie byli ani większym narodem od Egipcjan, ani silniejszym, ani mądrzejszym, ani lepszym, ani gorszym. Tak naprawdę oni się za wiele nie różnili od tych Egipcjan. Jedyne, co ich uratowało, to to, że obmazali te od drzwia i nadproża krwią Jezusa Chrystusa. I to jest dokładnie to, co tutaj Krzysztof nam zacytował, że przez krew Jezusa Chrystusa my mamy zwycięstwo. Że Chrystus, jeśli kroczy w naszych myślach, w naszym sercu przed nami, wtedy jesteśmy zwycięzcami. Na razie. Tym drugim elementem tam w objawieniu jest też właśnie słowo świadectwa. I nie chodzi tutaj raczej o takie świadectwa, jakie my często opowiadamy, o tym, co się wydarzyło w naszym życiu, ale chodzi o świadectwo o Jezusie, że składamy świadectwo o Nim. Czyli tutaj cały czas gdzieś ta myśl tego przewodnictwa Chrystusa, tego naszego naśladowania Jezusa Chrystusa, składania świadectwa też właśnie w ten sposób, tak? Bo to nie chodzi tylko o słowa, które wypowiadamy. Jezus nie powiedział do swoich uczniów, że oni będą o Nim świadczyć, ale powiedział, że będą Jego świadkami. To znaczy całe ich życie, całe ich postępowanie, wszelkie ich działanie jest świadectwem o Jezusie, o tym, że należą do Jezusa, że są uczniami Jezusa, naśladowcami Jezusa. Czyli tutaj mamy te również dwa elementy tej duchowej walki, zarówno osobistej, jak i społecznej. I myślę, że też troszkę problem tutaj, może nie problem, ale jakby w tej naszej rozmowie dotykamy dwóch aspektów tej duchowej walki. Łatwiej nam jest, myślę, mówić w kontekście naszego osobistego doświadczenia, naszego osobistego boju, który oczywiście każdy z nas musi toczyć. Toczymy osobistą walkę z szatanem, który nas osobiście atakuje, toczymy osobistą walkę z naszym ciałem, które robi wszystko przeciwko duchowi, i toczymy osobistą walkę przeciwko ze światem, który nas otacza i który próbuje nas w swoją modłę wtłoczyć, który próbuje nas do siebie upodobnić. Więc mamy tych trzech wielkich przeciwników, z którymi toczymy bój. Ten fragment tutaj w liście do Koryntian, ja nie upieram się, żebyśmy się go tak ściśle trzymali. Dobrze, że dotykamy tych aspektów naszej osobistej walki. Natomiast pamiętajmy, że jest jeszcze ten aspekt walki o Królestwo Boże, którego każdy zbór jest częścią. I Paweł tutaj o tej walce mówi. Nie mówi o osobistym boju każdego chrześcijanina, mówi o pewnym duchowym boju, który odbywa się w kontekście zboru, w kontekście ataku przeciwników, wiadomo, tego głównego przeciwnika i tych wszystkich, którzy mu służą, na Kościół, na zbór. Bo to jest miejsce, które wiemy też ma szczególne zadanie w Bożym planie. Każdy jeden zbór jest częścią tego organizmu Kościoła. I szatan w przeróżny sposób atakuje Kościół, atakuje zbór. Musimy też to rozumieć, kochani bracia i siostry, że nie toczymy tylko osobistego boju, ale musimy też walczyć o zbór, o społeczność. Że szatan będzie próbował różnych forteli, tak jak mówimy, czasami banalnych, czasami są to grubsze rzeczy. Czasami jest to grzech jednego z członków zboru, w którym ktoś żyje i nie ma pokuty, i zbór na przykład się tym nie zajmuje. Tutaj widzimy, Paweł dalej mówi o tym, że jesteśmy gotowi do wymierzania sprawiedliwości, albo jak w innych przekładach czytamy, do karcenia wszelkiego nieposłuszeństwa. Czyli jeśli, załóżmy, w zborze jest jakiś grzech, są jacyś bracia, siostry, którzy żyją w grzechu i inni o tym wiedzą, i teraz z tym nic nie robimy, no to też przykładamy rękę do destrukcji danej społeczności. To jest zakwas, to jest kwas, który zakwasza wszystkich. I czytamy, że nie wolno nam być bezczynnymi wobec jawnego grzechu innych. Oczywiście są ukryte grzechy, z którymi tylko Bóg może zająć się, ale mówię o tych jawnych grzechach, których jesteśmy świadkami, tak? Że ktoś na kogoś wybuchnie i coś złego powie, albo zachowa się w niewłaściwy sposób, albo no, w jakikolwiek inny grzech, którego bylibyśmy świadkami, czy o którym byśmy wiedzieli, czy który w jakiś sposób stałby się jawny, to tutaj też jest dla nas odpowiedzialność, nie czekanie, że ktoś tam się tym zajmie, tylko my, którzy jesteśmy świadkami tego, musimy się tym zająć. Tak? Więc tutaj w tym fragmencie apostoł Paweł mówi o tym boju, który toczy się w kontekście Kościoła. Tutaj akurat nie, problem jest taki, tak jak powiedziałem już kilkakrotnie, że weszli tam pewni ludzie, którzy zaczęli podważać autorytet Pawła, którzy próbowali go zdyskredytować po to, żeby przejąć kontrolę nad zborem, żeby usunąć Pawła i co za tym idzie jego poselstwo, jego Ewangelię, czyli tutaj mamy źródło zbawienia w Chrystusie, które Paweł głosił, i przejąć kontrolę nad tymi ludźmi. Jak dalej zobaczymy, ci ludzie byli bezwzględni w tym i byli bardzo podstępni. W pewien wyrafinowany sposób to robili. Natomiast nie zawsze jest taki problem. Są różne problemy. Czytając właśnie listy do zborów, widzimy na przykład w innym zborze dwie siostry, które się kłócą ze sobą. W jednym zborze dwie siostry, i to nie jakieś takie świeżo nawrócone siostry, siostry, które wcześniej wspierały Pawła w głoszeniu Ewangelii, a więc siostry, które się wykazały jakąś swego czasu duchową dojrzałością i poświęceniem i zaangażowaniem, a teraz nie mogą się ze sobą dogadać, kłócą się ze sobą i zbór uczestniczy w tym wszystkim, jest w jakiś sposób zarażony tym i nie mogą sobie z tym poradzić. I Paweł musi publicznie napomnieć te dwie siostry, żeby przestały się ze sobą kłócić. Mamy inne problemy w liście do Koryntian, w pierwszym liście mamy przecież całą listę problemów, tak? Tam każdy rozdział to kolejny problem, który oni mieli. I Paweł mówi, trzeba się tym zająć, trzeba się tym zająć, trzeba się tym zająć. W jaki sposób? Tak jak tutaj mówimy, sprowadzając to do prawdy Słowa Bożego. Co Bóg na ten temat ma do powiedzenia? Co Bóg ma ten temat? I tutaj bracia, siostry, po to też mamy takie otwarte spotkania, żebyśmy wszyscy mogli o tym mówić, zarówno bracia, jak i siostry. To nie jest ten format, to nie jest czas nauczania Kościoła w takim sensie, że ktoś w autorytecie Słowa Bożego naucza, więc tutaj bracia i siostry mogą brać w tym udział. Możemy się tym dzielić, co widzimy, co przeżywamy, z czym się zmagamy. I tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby teraz odstawić na bok naszą osobistą duchową walkę. Możemy o tym mówić w tym kontekście. Ale pamiętajmy, że toczy się też walka o Kościół, o każdy jeden zbór. I ci z nas, którzy już byli w kilku zborach, którzy gdzieś tam czy na jakiś czas, czy przez dłuższy czas byliśmy w innych zborach, no jesteśmy świadomi, że każdy jeden zbór jest złożony z niedoskonałych ludzi. Jest złożony z ludzi, którzy starają się iść za Chrystusem, ale te nasze niedoskonałości szatan wykorzystuje do różnego rodzaju wzniecania konfliktów, sporów, a czasami niestety grzechów, które jeśli nie są odpowiednio zaadresowane przez nas, przez Kościół, no to mogą stać się udziałem całego Kościoła. Więc bądźmy też świadomi tego aspektu duchowej walki i tego, w jaki sposób Paweł tutaj mówi, że się mamy tym zająć. Jakie tutaj on pokazuje problemy w kontekście życia Kościoła. Pycha. To jest pierwsza rzecz, na którą tu zwraca uwagę. Wyniosłość ducha. Jeśli coś takiego jest w Kościele, wiecie, to jest dramat. Jak ciężko funkcjonować w takim zborze, gdzie jacyś ludzie wynoszą się nad innych, próbują dominować innych i w ogóle nie są zainteresowani tym, co inni myślą, co inni przeżywają. Oni wszystko wiedzą najlepiej, mają na każdy temat od razu gotowe rozwiązanie, w ogóle nie są chętni, by słuchać, by rozmawiać, by się wsłuchać w sytuację brata, siostry, tylko od razu wszystko wiedzą, na wszystko mają rozwiązanie i oczywiście ich jest zawsze najlepsze i musi być na górze. Jak ktoś się z nimi nie zgodzi, to zaraz jest problem, to zaraz jest jakiś atak, to zaraz jest odbierane jako jakaś tutaj zniewaga i tak dalej. Czyli tutaj to jest, zobaczcie, jaka rzecz, przed którą musimy samych siebie strzec w pierwszej kolejności, tak, żebym ja nie był takim człowiekiem wyniosłym, dumnym, pysznym, ale kiedy dostrzegam to u brata, u siostry, modlić się, szukać pomocy dla tej osoby. Znowu, nie wzruszać ramionami, nie odwracać się plecami, mówić, to ja sobie z innym pogadam, z nimi będę rozmawiał. Nie, bo to jest zbór, bo to jest mój brat, to jest moja siostra i teraz ja nie mogę być obojętny, kiedy widzę to postawie brata, siostry. Winniśmy podjąć walkę. Walkę duchową, nie właśnie cielesną, że teraz zbesztamy kogoś, że teraz podejmiemy, wiecie, jakieś środki właśnie cielesne, tak? Takiej jakiejś poniżenia kogoś, pokazania mu, że nie jest taki mądry, jak mu się wydaje, dowiedzenia mu teraz publicznie najlepiej, że się myli i go jakoś ośmieszenia. To jest cielesne. To jest cielesne. Tutaj musimy szukać duchowego oręża, żeby pozyskać tego brata, żeby pomóc mu zobaczyć jego problem, pomóc mu poddać się pod myśl Chrystusa, pod tą postawę Chrystusa. Tutaj, bracia, siostry, są wyzwania i myślę, że jednym z dzisiaj największych niebezpieczeństw dla zachodniego Kościoła, którego my jesteśmy częścią, jest indywidualizm. Indywidualizm. Moje własne życie, moje życie z Bogiem, i zbór, co mi zbór ma do zaoferowania, co ja mogę wziąć z tego zboru, tak? Czy było dobre kazanie, czy było złe kazanie, czy był fajne pieśni, czy niefajne pieśni. Ja, co ja wziąłem, co ja skorzystałem. I to też jest diabelstwo, to jest też takie skupienie się na sobie. To jest coś, co też jest orężem diabła dzisiaj widzę. Jakże bardzo potrzebujemy naprawdę więcej tej troski o siebie wzajemnie. Paweł mówi, baczcie nie tylko na to, co wasze, ale również to, co innych. To nie znaczy, nie wtrącajcie się w sprawy innych, ale baczcie ku dobremu, ku zbudowaniu, ku zachęcie. I to jest coś, co wymaga wysiłku od nas. To jest coś, co wymaga dyscypliny w modlitwie o braci, o siostry. Coś, co wymaga takiego właśnie szukania Boga, jak mogę być zachętą, jak mogę być zbudowaniem, jak mogę być pomocą, w jaki sposób mogę przyczyniać się do tego wzmocnienia tego zboru, którego jestem częścią. To jest moim zdaniem tutaj sedno tej duchowej walki. Jeśli chodzi o zbór, tak? Bo tutaj mówię, dotykamy też tego naszego osobistego boju, który też jest ważny. Ostatnie jeszcze komentarze. Ktoś ma, będziemy kończyć powoli, także jeśli ktoś chciałby jeszcze coś dodać, to... Jakie w takim razie są zagrożenia dla zboru? Nie mówię, żeby teraz, ale tak mi przychodzi na myśl, że kiedy pójdziemy do domu, no tak jak padło tutaj takie, można powiedzieć, wyzwanie, jakie stoi przed nami, żebyśmy zastanowili się, jakie są zagrożenia dla zboru, bo to, co do tego, że diabeł będzie chciał tutaj mieszać, tak jak w każdym zborze, to jest pewne, tylko my to musimy jakoś to ubrać może w bardziej konkretne słowa, nie tylko, że on będzie atakował i tak dalej, ale bardziej może już na jakieś konkretne przykłady. Tutaj Paweł powiedział o pysze. To na pewno jest jedna z takich, ja bym powiedział, celujących metod diabelskich, czyli pchać w ludzi pychę, żeby się poszatkowali, żeby pokłócili się i tak dalej, i tak dalej. Inną, którą tutaj kiedyś ja mówiłem, jest coś takiego jak plotkowanie. Uważam, że to jest jeszcze chyba gorsze, bo to w ogóle jest niewidoczne, bo jeszcze pychę to można u kogoś zauważyć, jak jest wyniosły i można ją zauważyć. Natomiast jeśli chodzi o plotkowanie, to już jest taka strefa bardzo, sfera bardzo, ja bym powiedział, osobista i tutaj jest dużo trudniej. Może trzeba by się po prostu jakoś, nie wiem, wspólnie uzgodnić, żeby modlić się w tej sprawie, żebyśmy my po prostu nie uderzali w ciemno, tylko żebyśmy byli świadomi zagrożeń, które na pewno jakieś są. Podacie mikrofon? Takie zagrożenie też jest moim zdaniem, tak jak jest napisane, że w duchu zaczynacie, a na ciele kończycie, że często ta nasza dojrzałość, jeżeli chodzi na przykład o znajomość Słowa Bożego, z czasem jest zagrożona właśnie tym, żebyśmy w tym nie... nie pokusili się o wracanie do religijności. Żebyśmy nie zatracili tego, co żywe i prawdziwe i zawsze świeże. A nie skończyli na ciele. Weź Sławek mikrofon, weź mikrofon Sławek. Czyli tutaj na pewno zauważyliśmy już jakieś, że tak powiem, propozycje niechlubne, jakie mogą występować w zborze u nas tutaj. Czyli jedną z nich jest właśnie pycha, drugą z nich jest plotkowanie, trzecią z nich, co tutaj Asia przedstawiła, jest, żeby nie zakończyć na ciele. Ja myślę, że niektórzy z nas tutaj obecnych, którzy się mniej lub bardziej wstydzą, czy też nie, mają jeszcze swoje, że tak powiem, jakieś faworyty inne, które mogą być potencjalnie zagrożeniem dla zboru, ale mi się wydaje, że to jest o tyle dobre, że możemy to teoretycznie wiedzieć, że coś jest, natomiast powinniśmy chyba jednak się modlić do Boga i to najlepiej w zbiorowej tutaj naszej społeczności, żeby Bóg po prostu to pokazał nam, co to konkretnie jest. żebyśmy nie uderzali, że tak powiem, że może to, to jest niebezpieczne, no tamto chyba też nie za bardzo, tylko po prostu konkretnie, Bóg jest Bogiem żywym, jeśli będziemy się do Niego modlić szczerymi sercami, to wtedy na pewno Bóg to pokaże nam. Ja to tak odbieram i nie ma na co czekać za bardzo wtedy. Myślę też, że tutaj jesteśmy świadomi, że tu nie chodzi też o to, żebyśmy teraz wymienili wszelkie możliwe zagrożenia, bo jest ich naprawdę wiele, natomiast właśnie mieli to baczenie, na jakim etapie jesteśmy, z czym dzisiaj toczymy walkę. I to jak tutaj też w środę, żeśmy ostatnio rozmawiali, czy dwa tygodnie temu, mówimy o pewnej dynamice życia zboru. Zbór nie stoi w miejscu i nie zmaga się w kółko z tymi samymi rzeczami. W zależności od tego, gdzie my jesteśmy i z czym mamy do czynienia, a dzisiaj przez też internet, przez nasz kontakt z innymi zborami, z różnymi wpływami kaznodziejskimi i naukami, no różne rzeczy wnosimy, z różnymi rzeczami się stykamy. Więc tu jest pewna dynamika życia zboru, w której musimy ciągle mieć się na baczności, w której musimy ciągle być czujni, gdzie ja jestem i gdzie my jesteśmy jako zbór. I jeśli właśnie mamy te rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli jesteśmy ludźmi, którzy trwają w modlitwie, trwają w Słowie Bożym, szukamy nie tylko tego, co do nas należy, ale szukamy dobra innych, baczymy na siebie wzajemnie, żeby się pobudzać do dobrych uczynków, do pobożności. Uniżamy się, uważamy innych za wyższych od siebie, nie wynosimy się, ale staramy się służyć, zapierając się tego wszystkiego, co w nas się podnosi cielesnego, walcząc z tą właśnie naszą własną cielesnością, gniewem, złością, niecierpliwością, chęcią, żeby wszystko było już tak, jak powinno być od razu, tylko rozumiejąc, że jest to proces w naszym życiu, proces w życiu braci i proces w życiu zboru. Natomiast na pewno jest ta potrzeba pewnej wrażliwości na to, co się dzieje i do tego, myślę, niezbędnym pierwszym elementem jest nasza po prostu bytność w zborze, nasza stałość. Ja wiem, że mamy różne życiowe czasami zawirowania, że nie możemy być, że gdzieś tam tracimy ten bliski kontakt, ale no to jest coś, bez czego w żadnym miejscu nie jesteśmy w stanie mieć takiego solidnego wkładu. Jeśli nas nie ma gdzieś, no to jaki możemy mieć wkład w to, co tam się dzieje? Jeśli jesteśmy obecni, staramy się regularnie rozmawiać ze sobą, mieć ze sobą kontakt, na tyle, ile, mówię, Pan Bóg nam pozwala, tak? Na tyle, ile to nie zależy od naszego lenistwa, od naszej chęci wybierania czegoś innego, tylko rzeczywiście dokładamy wszelkich starań na tyle, ile możemy, jesteśmy częścią tego, co się dzieje i jesteśmy sercem częścią, nie tylko fizycznie obecni, ale sercem jesteśmy obecni. Sercem obejmujemy każdego brata, każdą siostrę, na tyle, ile Bóg nam to pozwala robić. I tutaj wtedy wierzę, no, możemy coś wnosić, tak? Bo jeżeli ktoś, mówię, pojawia się raz na parę miesięcy i teraz przychodzi, ma jakieś uwagi, to ja tego nie traktuję poważnie, bo ten człowiek nie wie tak naprawdę, co tu się dzieje, co ma miejsce, po prostu coś tam zauważył i od razu przychodzi z uwagami, to nie ma wielkiej wagi. Natomiast jeśli to jest brat, siostra, którzy widzę, że są regularnie, którzy widzę, że są zaangażowani, modlą się, rozmawiają, uczestniczą, no to jeżeli taka osoba przyjdzie z jakąś uwagą, no to ja wtedy wiem, że to trzeba poważnie potraktować, bo to jest coś, co ktoś zauważa, kto rzeczywiście jest częścią tego, co się dzieje. Więc to, o tym też pamiętajmy, tak? Nasz wkład w życie tego zboru, na tyle, ile możemy. Tutaj mówię, nie chciałbym, żeby to było odebrane na zasadzie uczestniczymy we wszystkim, bo wtedy to będzie coś lepiej działało, ale na tyle, ile możemy, na tyle, ile faktycznie jesteśmy w stanie, angażujmy się, bądźmy czujni, miejmy tą postawę zbudowania, zachęty, wspierania i wierzę, że wtedy razem toczymy ten bój, że to nie jest bój jednej osoby, dwóch osób, trzech osób, ale to jest bój Kościoła, dobry bój, który mamy bojować, mówię, w naszym własnym życiu, ale też walczyć o tą społeczność, której jesteśmy częścią. Nie szukając, wiecie, jakichś zagrożeń i problemów na siłę, ale stawiając czoła tym, które rzeczywiście się pojawiają. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Pokłoni każdy się przed tronem Twym. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Któż jest jak Ty? Któż taki jest jak Ty? Wieczny Król, wielki majestat Twój. Niebo, morze, ziemia stworzone mocą Twą. Wieczny Król, wielki majestat Twój. Zbawienia mego skała, schronienie duszy mej. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Pokłoni każdy się przed tronem Twym. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Któż jest jak Ty? Któż taki jest jak Ty? Andrzej, chodź, Ciebie poproszę. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy jako Twój Kościół wywyższać Twoje imię. Szukać Twojego Królestwa, szukać Twojej chwały. Dzięki dziełu krzyża, dzięki pojednaniu nas z Tobą przez krew nowego przymierza. Dziękujemy Tobie za przebaczenie naszych grzechów, za obmycie nas z naszej nieprawości. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszystkim brak nam chwały Twojej przez nasze nieposłuszeństwo, przez nasze liczne zaniedbania, przez nasze krnąbrne serca, przez naszą słabą miłość, przez naszą zawodność i to, jak wiele razy obiecywaliśmy, pragnęliśmy, ale po jakimś czasie to wszystko przygasło, to wszystko gdzieś się rozwiało i znowu wracaliśmy do naszych starych jakichś przyzwyczajeń, nieposłuszeństwa. Panie, wybacz nam, wybacz i dziękujemy Ci za wybaczenie i dziękujemy za moc krzyża, za tę łaskę przyjęcia nas, kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy uniżamy się przed Tobą i przyznajemy, żeśmy niegodni Ciebie, nie śmiemy podnieść naszych oczu ku niebu, kiedy bijemy się w piersi, przyznając się, że jesteśmy grzeszni i potrzebujemy Twego miłosierdzia, potrzebujemy Twego zwycięstwa w naszym życiu, potrzebujemy Twego wyzwolenia, potrzebujemy łaski i siły z góry, aby dla Ciebie żyć, aby Tobie służyć, aby stawić też czoła tym różnym trudnościom, zmaganiom, cierpieniom, krzywdom, cokolwiek nas obciąża, cokolwiek nas boli. Dziękujemy, że możemy z tym do Ciebie przyjść i to wszystko złożyć u stóp krzyża, skąd płynie uzdrowienie dla naszych dusz, posilenie dla nas, wyzwolenie z wszelkiego grzechu, z wszelkiej słabości. Wielbimy Ciebie, Panie, za to wielkie dzieło. Dziękujemy Ci, że też możemy je wspominać w tak prosty sposób, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, możemy mieć udział w tej pamiątce tego, co Ty uczyniłeś i co wciąż jest dla każdego z nas źródłem zwycięstwa, źródłem pokoju z Tobą, źródłem nadziei. Dzięki Ci, Boże, za wielkie dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie. Chwała Tobie. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty, który oddałeś swoje życie za nas w potwornych mękach, cierpiąc na krzyżu Golgoty, bądź uwielbiony, Boże. Dziękujemy Ci za każdą ranę, która została przebita na Twoim ciele. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za wszystko, co zrobiłeś dla nas. Bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste. Teraz chcemy spożyć symbolicznie Twoje ciało i Twoją krew, żeby upamiętnić to, co kiedyś się wydarzyło, a dzięki czemu możemy dostąpić życia wiecznego, jeżeli wytrwamy do końca. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, i umacniaj nas w jedności, umacniaj nas w wierze. Bądź z nami przez wszystkie dni, aż do końca. Dziękujemy Ci. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i dziękujmy naszemu Panu za to wielkie zbawienie. Dziękujemy, kochany Ojcze, za tę możliwość, by zgromadzić się jako Twój Kościół, jako Twoja świątynia, Twoi wybrani na tej ziemi, by Tobie służyć, by Ciebie wielbić, by Ciebie rozgłaszać. Modlimy się, byś pomógł każdego dnia być Twoją świątynią, tam gdzie jesteśmy, w naszych rodzinach, w miejscach pracy, wśród sąsiadów, znajomych, gdziekolwiek jesteśmy, daj nam, Panie, jaśnieć Twoim światłem, składać o Tobie dobre świadectwo, być Twoimi świadkami we wszelkim naszym postępowaniu, we wszelkich naszych słowach i czynach, postawach, reakcjach. Panie, przemieniaj nas, napełniaj nas Twym świętym Duchem, tym owocem Ducha, o którym dzisiaj czytaliśmy, radością, pokojem, dobrocią, łagodnością, cierpliwością, wytrwałością, wstrzemięźliwością. Daj nam, Panie, oglądać po pomnażanie się tego owocu w naszym życiu. Ku Twojej chwale dziękujemy Ci za każdy dzień naszego życia, za pokój w naszym kraju i chcemy też pamiętać o naszych braciach i siostrach na Ukrainie i w innych miejscach, gdzie toczą się działania wojenne, gdzie nie ma pokoju, gdzie nie ma jedzenia, nie ma pracy, gdzie życie zupełnie inaczej wygląda. Chcemy pamiętać o tych wszystkich, którzy cierpią, prześladowani z powodu Ewangelii, prześladowani z powodu sprawiedliwości. Wołamy, kochany Panie, o Twoją pracę w ich sercach, aby nie zwątpili, aby nie zachwiali się w wierze, aby pozostali Tobie wierni aż do śmierci. Modlimy się też o prześladowców, najeźdźców, tych, którzy krzywdzą. Boże, żebyś też zmiłował się nad nimi i działał w ich sercach ku pokucie, ku nawróceniu do Ciebie, zejściu ze złych dróg, opamiętaniu ku życiu. Prosimy o Twe miłosierdzie i przemawianie do każdego zatwardziałego serca. Dziękujemy, że ten dzień łaski jeszcze trwa. Dziękujemy Tobie za ten dzień zbawienia i Twojego wielkiego miłosierdzia nad ludźmi. Daj nam, Panie, dobrze wykorzystać każdy dzień, każdą chwilę naszego życia, pamiętać o Tobie i chwalić Ciebie i podobać się Tobie. Strzeż nas od wszelkiego zła. Pomóż nam toczyć dobry bój wiary, zarówno w naszym osobistym życiu, jak również jako Twój Kościół. Prowadź nas, Panie, przez Twego dobrego Ducha, aby Twoje imię było uwielbione w każdym z nas i również tej społeczności. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od mojej Agnieszki, która została dzisiaj w domu, nie czuje się najlepiej. Też proszę o modlitwę za nią. Przekazuję też pozdrowienia od braci i sióstr w Świnoujściu ze zboru baptystów, od też społeczności polskiej w Londynie, którzy dzwonili do mnie i też przekazują pozdrowienia. Może ktoś z Was ma jeszcze jakieś, czy to pozdrowienia, czy informacje, to bardzo proszę. Dziękujemy i pozdrawiamy też Dasia. Basia Krupa. Dziękujemy. Amen. Dobrze, poprowadź nas, Sławku. Powstańmy jeszcze, zawołajmy do Boga. Czego mamy się oczyszczać, dlatego chciałbym Ci prosić, Boże, abyś to objawiał przez Twoje święte słowo w taki sposób, jak Ty to widzisz najlepiej. W czym jeszcze nie dostajemy, co jest jeszcze potrzebne, abyśmy się oczyścili, Boże. To pomóż nam, Panie, bo my jako ludzie uderzamy czasami w ciemno, Boże. A Ty jesteś tym, który wszystko wie najlepiej i tylko Ty możesz to najlepiej poprowadzić. O to Ciebie prosimy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.